Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga, Yesu yonde bomuinanga, Yesu yonde likiananga. Nasenga kana yawe pote ya kangolangai, nasenga kana yawe pote ya batera kondi manangai. Namukilia semi kakata nweleki, nasenga kayawe ya sunga kangai. Tongo po kwa nanzela ya losambo, yawe koti kangate mumbu na yo. Mukiri bapi melingai, na yebi ya weyoko pesangai. Na mawapengo luna yo, na yebi ya weyoko pambolangai. Atali bota esundo lingai, na yebi ya weyoko tikangate. Mawapebo lingo na yo, itali sibo nzambe na yo. Elonga nangai zapo na yo, umone langa pasite kulusu. Zelana yona koti kate, yongo nanga ufuta nekuluswe. Na koti kate pona yebi, Jesu nanga yolonge langai. Makilela yo Yesu, helembo ya kondi marangai. Makilana yon kolo, kolo helembo ya lisiko nangai. Soki pasi ele kinkolo, nasengyo pesanga motema ya yobo. Na maladi toko zanga kobota, nasengyo batela kondi manangai. Na shomajo toko zanga libala, nasengyo batela kondi manangai. Yawe kotika ngate papa, yawe kotika ngate mungu na yo. Ngondi makikenya liwa, ola kisiboto sikino nasuka. Na lingi uzalanda kisana ngai, na eba koto salilo bana yo. Oebi kobongo labo moya moto, nasengi obongo labo moinanga. Opesa kalibala na basi anzela, nasengi obongo labo moinanga. Otombola kamobola upesi boswi, na lingi usala pena ngai. Makilela yo Yesu, elembo ya elonga nangai. Makilana yon kolo, kolo elembo ya konetwa manangai. Soki pasi ele kinkolo, nasengi upesa nga motema ya yobo. Maladi toko zanga kobota, na sengyo batela kondi manangai. Na shomajo toko zanga libala, na sengyo batela kondi manangai. Mimekano ele kimakasyo, na sengyo pesanga elonga yaweo. Yawe kotika ngate papa, yawe kotika ngate mungu na yo. Yawe, yo kalibondeli nangai. Kuganga langa eko maipai na yo. Tia lito ina kolela nangai. Sala mbango ya nolangai. Mikolo nangai eko mikoli mwalokola molinga. Motema nangai epeta mipeka ukilokola matiti. Kasi yo yawe, umela kalibela na libela. Okotelema, kukoke langai mawa. Peba o bazali zinga zinga langai. Pakubanga kombo na yo.